Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wracamy do muzyki Lao Tse, choć dziś nie tylko, bo planuję sięgnąć również po solowe nagrania członków zespołu. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy przed tygodniem, czyli od płyty Soundtrack z roku 2012. Za nami Kołysanego, pora na Govindam. Dodam jeszcze, że producentem albumu był Eddie Stevens, znany ze współpracy z Moloko i Roisin Murphy. Ja to już nie jednych takich przeżyłam. ruszam tam, aha, baziami. Trójka. Program trzeci. Po prostu nie ma, nie ma. Znajda, czyli jesteśmy już na szóstej płycie długogrającej Laocze. Tym razem obowiązki producenta muzycy powierzyli MAD. Album dzieciom tylko pozornie przeznaczony jest dla dzieci. Tytuł, choć zaczerpnięty od Jana Brzechwy, jest no przewrotny, krótko mówiąc. Errata. Kolory tęczy do parwy nędzy. Zostań w domu z trójką. To był Nie raj z ostatniego albumu Laocze. Wiedza o społeczeństwie ukazała się przed 2 laty, a produkcją ponownie zajął się MAD. Muzycznie lata 80. Tekstowo, publicystycznie jak zazwyczaj. Płyta dotarła na szczyt polskiej listy bestsellerów albumowych, co udało się zespołowi dopiero po raz pierwszy. O dziwo. Artyści otrzymali też nagrodę Fryderyka za ten album. A teraz już spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą.

gna i nuci. Co człek kipiel rzuci, to z falą powróci. Czerwa, czerwa! Maczar Karma to już utwór z solowej płyty Spiętego z roku 2009. Antyszanty do dziś pozostają jedyną solową płytą Huberta, ale raczej nie ostatnią. Nie wszystko zostało zapisane. Mm-hmm. bo będą kiedyś one moje. Bo będą kiedyś one moje. Bóg da, to kiedyś tym podzielić się uda. Trójka. Program trzeci. Absence of mine is Zostań w domu z trójką. Na zakończenie postanowiłem sięgnąć po nagrania Kuby Krojca Pokorskiego, byłego gitarzysty Lao Che, z którym zespół nagrał swe kluczowe płyty, czyli Powstanie Warszawskie i Gospel, a także Prąd Stały, Prąd Zmienny. W 2012 roku ukazała się płyta pod szyldem Klakę Krojc, zatytułowana Replika, którą Kuba nagrał z wokalistą Bartkiem Ujazdowskim. Z tego właśnie wydawnictwa wysłuchaliśmy utworów Reflection, Rooftop Summer i Someone in No Way Out. Po płycie Replika Krojc poświęcił się tworzeniu muzyki elektronicznej, na co dowód już za moment. Grzegorz Hoffman, dziękuję, dobranoc, zostańcie w domu. Ja wyjeżdżam.